mine sind. Hey, wo vi grot, gevore ven. Wo vi gas geht, hølle runke vars. Løser ik min stad, hey, om de vars. In een ander stad, in Paris, Amsterdam of Berlin. Op een manier zien die best wel schoen, maar ik ben blij als ik verdruk in zien. Ik verlang naar de mars, de schoen zit zo vals, en de kleinke van het carillon. De lui onderin, op het slufrode plein, of op het friet of in de vuurjaarszon. Misschien ik wist nog mijn zin. Hey, voor wie groot geboren ben. Voor wie gas geen euronke was. Misschien mijn stad, hey, op de mars. Die historie het heel wie terug. Het bekozende Romeinse dienst. Sipone heeten de Almersbrug, die wel veel van zijn leven ik weet. Wees die chauvinist, wat georven is, wie heet de Franse de beroemdje spook. Wie op is gekeerd, werd tot er riskeerd, tot de spoorgondisch tot van binnenkoop. Misschien ik wist nog mijn zin. Hey, voor wie groot geboren ben. Voor wie gas geen euronke was. Misschien ik mijn stad, hey, op de mars. Misschien ik wist nog mijn zin. Hey, voor wie groot geboren ben. Voor wie gas geen euronke was. Misschien ik mijn stad. Hey, on the Mars. Ik kom het weg. Het is heen niet slecht. Ik heb mijn hart verband. Ja, dat meen ik echt. Hey, hey, hey.